ஓம் பூர்ணமதஹ பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவ வசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் கேசவம் வாதராயணம் சூத்ரபாஷ்யகிருதௌ வந்தே பகவந்தௌ புனஹ புனஹ. ஈஸ்வரோ குருராத்மேதி மூர்த்திபேதவிபாகினே வ்யோமவத் வ்யாப்ததேஹாய தக்ஷிணாமூர்த்தயே நமஹ. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. சுக்ல யஜுர்வேதிய பிரியதாரண்ய உபநிஷத் சதுர்த்தி தித்திய அத்தியாயம் சதுர்த்த பிரம்மண கா பிரதம மந்திர விசார ஹோ ரஹே. சந்நியாச ஏ பிரம்ம ஜான கா அங்க ஹே. இஸ்கோ தோடா கட்டா தேங்கே தோ இஸ்கா சவுண்ட் தோடா एकदम माइल्ड कम करेंगे. 3 नंबर वाला मतलब 4 नंबर वाला. हाँ हाँ थोड़ा नीचे नीचे. हाँ बहुत हो गया, बहुत कम हो गया. और थोड़ा ऊपर उठाइए. हाँ ठीक है ठीक है. हाँ संन्यास ब्रह्म विद्या का अंग है. इसका संन्यास का विधान करने के लिए और थोड़ा कम. हाँ संन्यास का विधान करने के लिए ये ब्राह्मण ये आरम्भ किया जाता है. इसमें अभी पूर्व पक्ष का कथन है. ननु जागृति विधौ टीका में नीचे से द्वितीय पंक्ति में 5, 5, 7, 9 ननु जागृति विधौ कर्मानुष्ठानम अशक्यम अपर अपहारयितुम अतः. कर्मानुष्ठान का त्याग नहीं कर सकते हैं. क्यों कहते हैं विधि है तो विधि है कर्म करने के लिए. तो फिर विधि का उल्लंघन कैसा करेगा. वेद का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है. नहीं भाष्य में चतुर्थ पंक्ति का अंतिम में है. नहीं ब्रह्म क्षत्राद्यात्म प्रत्ययो उपमर्दे ब्राह्मणेन इदम कर्तव्यम क्षत्रियेण इदम कर्तव्यम इति विषयाभावात् आत्मानं लभते विधि. नहीं ब्रह्म क्षेत्रादि आत्म प्रत्यय उपमर्दे. मैं ब्रह्म ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, इस प्रकार की आत्म प्रत्यय अर्थात अपने आप को ऐसा जो ज्ञान होता है. तो यह ज्ञान जब नाश हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान होने पर उपमर्दे सती. 6 नंबर टिप्पणी दिया. ब्रह्म क्षेत्रादिशु आत्मत्व अध्यास निवृत्तौ. इसमें जब इस प्रकार के भाव नहीं रहेगा तो फिर ब्राह्मणेन इदम कर्तव्यम क्षत्रियेण इदम कर्तव्यम इति विषय अभावात. ये विषय नहीं रहेगा. विषय नहीं रहेगा 7 नंबर टिप्पणी. नियोज्य अभावात 5, 7, 9 पृष्ठ संख्या. नियोज्य अभावात इस प्रकार के नियोज्य अर्थात जो यजमान बनने वाला है. नियोग से जो नियोज्य होगा, नियोज्य अर्थात कर्मी. तो ये मेरा कर्तव्य है इस प्रकार के नियोज्य ही नहीं रहेगा. नियोज्य अभावात आत्मानं नहीं लभते विधि. विधि अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएगा. क्योंकि विधि स्वरूप तभी प्राप्त होगा कोई अनुष्ठापक रहे. तो अनुष्ठापक तभी रहेगा अगर ब्राह्मण क्षेत्रीय इस प्रकार के अभिमान हो. तो ज्ञान होने पर ये सब अभिमान ही नहीं रहेगा. तो ये फिर कोई अनुष्ठापक ही नहीं रहेगा. तो विधि ही नहीं रहेगी. पूर्व पक्ष कहता था कि विधि है इसलिए कैसे त्याग करेंगे. तो सिद्धांत कहता है विधि ही नहीं रहेगा. टीका में ननु वर्णाश्रमाभिमानवतः संन्यासोऽपि इष्यते स कथम तदभावे संभवे तत्राह. वर्ण आश्रम में अभिमान करने वाले का संन्यास ये तो होता है. तो कथम तदभावे संभवे. वर्णाश्रम का अभिमान नहीं रहेगा तभी संन्यास. तो ये कैसे होगा. तो वर्णाश्रम अभिमान वालों का तो संन्यास होता है.

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेह सये नमः। ॐ शांति शांति शांति। कत्या है ना, कत्या है ना, कत्या।